Ennél a pontnál rátérünk a rövid hírekre, és jön egy blokk, amit én nagyon-nagyon élveztem. Igen. Egy terjengősebb szakaszon fogunk beszélni a Silent Hill Showcase-ről, amit én élőben néztem. Nem tudtam, hogy lesz. Ezt ki lehet kommunikálva előre. Szartam rá. Nem tudtam. Tehát nem olvastam el ezeket. Már úgy voltam vele, hogyha megláttam, hogy Silent Hill-es kommunikáció van, akkor már alapból ignorálom, már nem is érdekel, hogy hú, bejelentés, jó, hagyjuk. Nem érdekel, mert 5 éve. Hát előző reflektorban beszéltünk róla, hogy megcsináltátok a mintázatot a fakjukon a mi pólóhoz, és mondtam, hogy mekkora poé lenne, ha bejelentenék most a Silent Hill játékokat. Még aktuális lehet az a póló. Megvan a fakjukon a mi póló. A lényeg az, hogy csinálta a Konami egy kurva jó showcase-t. Mi direkt a hivatalosra mentünk fel, hogy nem, nekünk nem kell az átvett az ilyen GameSpot-os, meg IGN-es, meg a többi, hanem nekem a Source sugárzás kell. Na tudod, ez miért volt jó? Mert 360p-ben ment. De ez csak nálad. Nem, mindenhol. Ott volt a chatfalon, és én néztem, hogy 360p a Source, ne basszanak már fel. Úgyhogy másnál is úgy jött, kurva ciki volt. Főleg úgy, hogy úgy nézted a Silent Hill 2 remake bejelentését, hogy lófasz nem láttál belőle. Tehát pontosan tudtad, hogy mindenütt megnézel, az azonnal utána meg kell nézned a feltöltött anyagot is, mert az talán rendben lesz, hozzátem az jó is volt. De amúgy a közvetítés az katasztrofális minőségben volt. Na, megkaptuk végre, hivatalos Silent Hill 2 remake készül, fingunk nincs, hogy mikor fog megjelenni, de a Bluebird Team csinálja. Emlékszünk, amikor szóba hozták a Bluebird Teamet a Silent Hill 2 remake-kel? Nagyjából másfél éve mondtuk, vagy kettő, hogy ez így lesz. De a Bluebird Team tagadta is egyszer. Még mondták is, hogy nem, semmi erről nincsen szó. Valamint dolgoznak, de nem, szó de sincs ilyesmire. De nyilván nem fogják azt mondani, hogy de. Nem, de miért, de azt se kéne mondani, hogy nem. Tehát lehetne esetleg mélen kussolni. Tehát nem kell elismerni, oké, de talán nem kéne nyíltan hazudni. Hát lehet, hogy ők se tudták mind dolgozni. Egy dolog miatt ez rohadt jó, mert így le lehet venni egy játékot a Bluepointról, amin biztos nem dolgoznak. Uh-huh. Marad kettő. Kettő. Szerintem. Na mindegy. Úgyhogy Bluebird Team állítólag 3 éve fejlesztik. Ami azt jelenti, hogy igazából, hogyha az alap adott, és gyakorlatilag csak remake-elni kell, akkor 3 év után már szerintem ennek úgy kanyarban kéne lenni. Én 2023-at azért úgy valószínűleg tartok. Ami érdekes, hogy PS5 exkluzív lesz, ha jól tudom, 1 évre. Én is azt hallottam. 1 évig PS5 exkluzív, ami egyébként érdekes lehet, szerintem aki akarja, az PS5-ön ki fogja játszani. Biztos vagyunk benne. Ez szerintem még egyébként egy selling point is lehet a PS5-re, kifejezetten a Silent Hill 2, mert ez a legkultikusabb epizódja abszolút az egész sorozatnak, ráadásul remake. Tehát ez... És nem is néz ki szarul, abból, amit eddig láttunk, ez azért elég jónak tűnik. Igen, tehát megváltoztatják a kameraszöget, hozzáteszem rá is fél, tehát nyilván nem ez a... Nem ez a félig felülnézetes. Igen, ez a fix kameraállásos lószar lenne, hanem tényleg megváltoztatják. Új zenét fog kapni, akire a Yamaoka új tételeket írt, állítólag elolvasta időközben Dostojevszkitől a Bűn és bűnhődést, és ez annyira megihlette, hogy ebből új zenéket komponált hozzá. Nyilván meg fogja kapni a PS5-ös új funkciókat, mint a ilyen DualSense-es dologon, amit a haptic... Ez a pötyögtetés, ez a rezgés, meg az többi fasság, ezt mindig el kell mondani. Igen. Nyilván azt mondják, hogy nem lesz töltés, ez azt jelenti, hogy valószínűleg az, hogy kinyitod az ajtót, az nem fog egy ilyen töltőképernyőt eredményezni. Állítólag az egész játékban nem lesz semmiféle töltőképernyő, az elejétől a végéig. Valószínűleg cutscene-ek alatt fogják megoldani azt, ami mégis lesz. Hát, hogyha autentikusan visszaadják a ködöt, akkor nem kell. Ja igen, folyamatosan kirajzolja előtted a tájat. Mert ugye a PS1-nél azért ködösítettek annyira be, mert szegény PS1 nem tudta kirajzolgatni a objektumokat, és azért mindenben ott volt a köd. Itt meg aztán kurva jól meg lehet csinálni. Itt meg majd azért fog szarul futni, mert kurva sok köd van. Ja igen. Csak mondjuk figyelj itt a 30 FPS, nem lesz egy hátráltó dolog, ez ide nem kell 60 FPS. Tudod, mit legyen? A bazzák, ha itt se tudják kihozni a natív 4K 60 FPS-t, azért az bebaszna. Nem, mondjuk szerintem pont a Silent Hill nem igényi a 60 FPS-t. Hát az jó lenne, azért már itt iparági standard lenne. Hát de ha még itt se sikerül, akkor szerintem búcsút inthetünk a 4K 60 FPS-nek. Meglátjuk, ugye azt tudjuk, hogy Unreal Engine 5-ön fog készülni. vagy hát most már átvitték arra. Úgyhogy, ja. Én örülnék neki, de ez egy nagyon-nagyon jó hír. Legalább tudjuk, hogy készül, legalább tudjuk, hogy nem egy porhintés, nem ködösítenek most már a... ezzel a dologgal. Megszűnt a csend. Igen. Megtörtént. Megtörtént. No, de nem ez volt az érdekes igazából önmagában. Jó, de érdekes de. Volt. Ez érdekes ez volt az érdekes. De ami érdekesebb volt ennél, hogy tényleg kiderült, hogy számos Silent Hill projekt van jelenleg a sütőben. Méghozzá azt hiszem 5. 5? Hát igen, ebből az egyik az nem játék. Van egy Silent Hill Townfallunk, amiben az az érdekes, hogy ez Annapurna projekt lesz. A koprodukció. Annapurna koprodukció. Na most a No-Code-dal közösen fejlesztik. Ami az Annapurnán azért csillant fel a szemem, mert ezek azért kurva jó játékokat csinálhat. Az Annapurna jegyzi a What Remains of Edith Finch-et is, hogy a 12 Minutes is ők voltak, meg a Stray. A Stray is ők voltak? A Stray is. Tehát az Annapurna azért, ha nem is arany minden, amihez hozzányúlnak, de azért általában arany. Arany lesz. Mondjuk ebből lehet ahhoz is, tehát ebből azért látszik, hogy ez valószínűleg egy kisebb projekt lesz. Hm? Tehát inkább indie jellegű. És ezt puzzle-nek mondják, szóval puzzle játék lesz? Igen, a No-Code-nak az előző játékai azok inkább ilyen kisebb létékű adventure, tehát ilyen kaland puzzle játékok, ami egyébként szerintem egy Silent Hill-nek jól áll. Tehát abszolút. Ha úgy fogják módosítani a játékot, hogy nyilván a Silent Hill-ben alapvetően vannak akcióelemek is, de inkább puzzle-re épül, és hogyha abszolút erre húznak fel külön egy Silent Hill projektet, akkor szerintem az fog működni. Itt, amit felvetettek, hogy állítólag ez volt az a Silent Hill projekt, amin a... Hogy hívják, ők dolgoztak? Melyik az az epizodikus horror játék? Most már három része is kint van. A Supermassive... Nem, a Supermassive... ...nak a játékai. Mindegy, tehát, hogy állítólag ezen dolgozott a Supermassive, és... Dark Pictures Anthology? Igen, és őket váltotta most a No-Code, tehát valami hasonlót kell elképzelni, mint a Dark Pictures. Állítólag ezek is ilyen rövidebb horror sztorikból lesznek összerakva, és epizódikus lesz, hogy most itt az epizódikust úgy kell érteni, hogy külön kell majd megvásárolni az epizódokat, hasonlóan, mint a Dark Picturesnél, vagy pedig... inkább ilyen rövid egy-egy sztorira fókuszáló részekből összerakva a teljes játék, ezt még nem tudjuk, de maga a felvetés nagyon érdekes, nekem tetszik, és azt rebesgetik, hogy ez Silent Hill-nek az origin sztoriát fogja elmesélni. Tehát hogy lett az eredet történetét, így van. Ő az ilyenektől főleg az ilyen alapvetően misztikumra épülő történeteknél, mint a Silent Hill. Tehát nem biztos, hogy akarom tudni, hogy Silent Hill hogyan lett. Engem bőségesen kielégít, hogy tudom, hogy működik, és mindig talán egy kicsit káros, amikor a misztikumról lerántják a leplet, mert akkor egy ilyen Prometheus jellegű mítoszrombolás jelenik meg előttem, amikor kiderült, tudod, hogy a mélyűr az milyen veszélyeket rejthet, hogy egy ponton belefuthatsz az alienekbe. És akkor kitalálják, hogy akkor mi lenne, ha kitalálnánk azt, hogy igazából az alieneket is az emberek csinálták. És mi van, bazd meg? Tehát ugyanonnan származunk. Menjetek már a faszomba, tehát nekem sokkal jobban tetszik az, hogy a világ végtelen, nem pedig az a világ ekkora. És igazából mindenki ugyanonnan származik. Igazából egymással kurtunk évmilliókon keresztül. Nekem ez nem jó. Na mindegy, remélem nem ez lesz a Townfall-nak az üzenete. Én nem akarom, hogy mindenki kúrásának a végeredménye legyen. Nyilván úgy gondolom én is, hogy igen, tehát a origin story akkor picit félve kell hozzányúlni, mert ott azzal nagyon mellé is lehet menni, de alapvetően ez a fajta megközelítése viszont a Silent Hill világának, tehát ez a rövidebb horrort a középpontba helyező, inkább puzzle, mint sem akció fajta hozzáállás, ez szerintem kifejezetten jól tud működni, és a No-Code-nak is az eddigi munkássága az nagyon ilyen volt, az Annapurnában megint csak bízom, úgyhogy én ezt is várom egyébként. Érdekelne, hogy milyen lenne egy nem ilyen klasszikus értelemben vett Silent Hill. Aztán Return to Silent Hill néven Silent Hill film jön, viszont ez, én úgy tudom, hogy nem reboot lesz. Igen. hanem folytatás, a második résznek a teljes értékű adaptációján dolgoznak, én úgy tudom. De hogy folytatás? Tehát, hogy az első film folytatása és a másodikat azt így kitöröljük a tudatból? Na, ezt nem tudom viszont. Mert azt esetleg el tudom képzelni. Én örülnék egyébként, hogyha elfelejtenék az első filmet. Tehát, ne, a másodikat, az első szerintem nem volt. A másodikat mindenképpen felejtsék el, de én az elsőnek is adnék egy erős, jó volt az, de lehet ezt jobban is. Tehát, de lehet, hogy ezzel én vagyok egyedül, szerintem sokkal jobban is kéne hozni ezt szerint. Nézd újra, nem volt az egy rossz film, de ennél azért sokkal jobbat is lehetne. Hát szerintem azért a jobb játék adaptációk közé tartozik. Hm? Mindenképpen. A rendező viszont ugyanaz lesz. Igen. Christoph Gans. Neki voltak egyébként azóta filmjei? Én nem vagyok ebben annyira. A Christoph Gans csinálta, ha jól tudom, a Vidokot. Uh-huh. Ha jól tudom. De ebben nem vagyok biztos. A Vidok az nem volt egyébként egy rossz film, volt egy hangulat, de francia film volt. Ez mindent elmond róla. Úgyhogy amit lehetett, abból kiosztak, de azt hiszem, a Farkasok Szövetsége az biztos, hogy ő volt, de az kifejezetten rossz volt. Ő a Silent Hill-lel durrantott nagyot, úgyhogy nem csináljuk, ahhoz kapaszkodik ebbe a franchise-ba, hogy tudjon ezzel valamit csinálni. Hát a nagyot durrantott. De ő most, de ez sem mostanában fog megvalósulni. Tehát, hogy jövőre neki állnak ezt forgatni, akkor ez kurva 24-ben lesz majd bemutatva. Ja, még castingolnak, meg még így szedik össze az embereket rá, úgyhogy de figyelj, én nem bánom, ha újra próbálkoznak vele. Egyébként nem tudom, mondanám, hogy nehezebb elbaszni egy Silent Hill adaptációt, mint sem megcsinálni jóra. De ugye a második részednek szöges ellentéte volt. Úgyhogy. Mert mindig fel kell találni ezt a kibaszott spanyol viaszt. Tehát én nem tudom, hogy alahányszor, amikor videójáték sztoriához kell nyúlni, akkor mindenki olyan alantasnak tartja, hogy legalább úgy nagyjából adaptáljuk meg. Tehát, hogy... Azt olvastad, hogy a Witcher forgatókönyvíróinak a nagy része gyűlölte mind a könyvet, mind a játékot? Ja, mondta, hogy őt az egy rakás szar. Igen. És lehetleg annyira toxikus volt a légkör, hogy nagyon sokszor ez így a produktivitásnak a rovására ment. Hát ez mondta, a második évadon látszott. Mondta is a producer. Ja, és ezek egyébként csinálják a harmadik évadot. Ja. Milyen érdekes, hol hallottuk ezt utoljára? Csak nem a Halo-nál. Ez egyébként annyira... Resident Evil-nél? Resident Evil. Arról nem tudom, hogy ez volt, de látszott a végeredményen. Hogy van az, hogyha egyébként... és a gamereket nem zavarja, bazd meg. Kurvára nem érdekel senkit. De azért megbuktatták a Rezit is. Jó, de annak annyira rossznak kellett lennie, hogy az már védhetetlen volt. Tehát, hogyha... És összehozták. Igen, tehát lehetett olyan rosszat csinálni, de bazd meg egyébként nézd meg, hogy volt, aki védte a Resident Evil-t is. És a Witcher például 7 pont fölött van. 7 pont fölött van IMDb-n, valószínűleg, mert ott is ez a tök jól adaptálja a könyvet, miért olvastad? Nem. Nem. Aztán kiderült, hogy jajjuk a könyvet sem. Nem. Még az első évadnak volt hozzák, az a másodiknak meg kvázi semmi. És úgy önmagában meg tudom érteni, hogy miért, tehát egy ilyen 101. fantasyként, fantasy sorozatként, hogyha semmi előismereted nincsen, akkor élvezhető a második évad is. Hogyha játszottál a játékokkal, vagy olvastad a könyvekkel, akkor a végére szerintem agyhújkövet kapsz, de ez... másik dolog. Jó, én nem olvastam őket, én csak olyan emberrel beszéltem, aki szereti mind a Witcher játékot, mind a Witcher könyveket, és ő azt mondta, hogy egyébként halálközépszerűek a Witcher könyvek. Nem rossz könyvek, de nem jó könyvek, el lehet olvasgatni őket. Hát ott a setting miatt érdekesebb inkább. Igen, a nyelvezet az sajátos, igen. Nagyon köznyelvi, tehát nincs ennyire elvíve ez a klasszik hát fantasy a, nyelvezet. Igen, tehát nem ez a klasszikus értelemben fantasy világ, tehát nem ez a high fantasy, hanem ez a Csepeli fantasy. Borsot. Na, nálunk az orkok kicsit más jelent. Jó. Ne menjünk ennyire demográfiai fantasy. Na, Silent Hill Ascension ezen kívül, ez egy interaktív történetmesélési projekt lesz. Én nem tudtam ezt hova tenni, hogy pont a Dead by Daylight készítői álltak neki egy ilyennek. Itt ez megint egy kóprodukció. Ez a Genvid és a Behavior Interactive-nak a kóprodukciója, és ez szerintem azért oszlik meg így, igen, a Behavior Interactive, a Dead by Daylight, mert ugyanis rákerestem erre a Genvidre, és ők nem videójátékokkal foglalkoznak, hanem ők ilyen online, digitális, interaktív kiállítások, meg ilyen dolgokkal. Uh-huh. Tehát ami alapvetően nem játékfejlesztés, uh-huh. hanem tényleg ilyen digitális event szervezőkkel, és így már össze lehet rakni, hogy a kettő, tehát hogy kellett azért egy videójátékfejlesztő is hozzá, aki jó esetben már dolgozott horroron, meg akkor egy olyas valaki, aki ezen... Én azt tudom elképzelni, hogy ezt szerintem mi lesz. Ez egy olyan streamelt Gyilogfrajon, nagyon szépen köszi. Én úgy tudom elképzelni ezt a projektet, hogy Steamen hülye vagyok, Twitchen, menni fog egy közvetítés, ezt sugározza mondjuk a tartalomgyártó, és bizonyos csomópontoknál megáll a történet, és megszavazhatja a közösség, hogy merre menjen tovább. PlayStation-en volt egy ilyen játék, ahol a mobilról tudtad ugye ezt vezérelni a... Nem fog eszembe jutni a nevet. Tudod, melyikre gondolsz. Amikor... Tegnap kérdezte Adri, és elfelejtettem, mi volt. Még a táborban nyomtuk is. Tudom, a Hidden Agenda. Hidden Agenda. Igen. Na, az pont ilyen nem volt. Meg a... Esther? A Dear Esther? Aha. Nem tudom, de a Life is Strange-nek az új részében voltak olyan döntési pontok, ahol Twitch-en meg lehetett szavaztatni a közösséget, de merre menjen tovább a sztori. Voltak kulcsmomentek, ahol nem, de volt olyan, ahol viszont tényleg meg lehetett szavaztatni a közösséget. Ez egy kurva jó kis dolog volt. El tudom képzelni, hogy egy ilyesmit létrehoznak, kurva kíváncsi lennék, ez egy rohadt jó projekt. Kérdés, hogy Game Engine-nel oldják meg, vagy élőszereplős lesz? Bármelyik lehet. Egyébként mind a kettő tudna működni, szerintem. Megint csak egy olyan, hogy ebbe szerintem nem kell annyi pénzt beletolni, hogy működőképes legyen, de ötletnek, egy ilyen plusz egy dolognak szerintem tök király. Nagyon. Főleg ilyen interaktív élménynek, mondjuk tipikusan Twitch-en keresztül streamelve, de akár csak egy ilyen couch co-op-nak, hogy leültök 4-5-en, és akkor merre menjen tovább a sztori. Aztán a második döntés után engem kizártok. Második? Erre felem is engedünk belépni. Melyiknél volt? A Detroitnál nem hagytak engem túl sokáig játszani. Mert mindegyik, megkaptad a kontrollert, a karakter tuti, hogy meghalt. Mert volt benne ilyen opció is, és ment tovább a történet. És tényleg róla, hogy nem tudott az M0-áson átkelni? De mindenkit elgázoltatott, basszus. Jó, tényleg másnaposan leültetni, játszani, basszus, az... Szerintem akkor még aznapos voltam. Én élveztem. Jó, hát igen. Az a lényeg. Aztán volt még egy ezen kívül Silent Hill F jelzéssel, tehát egy F jelzésű Silent Hill fog érkezni. Ez nem a feudális japán, ez bár nekem még annak tűnt, de... 60-as évek japán. 60-as évek. Mi ez a body horror? Hát az, hogy ilyen gore lesz az egész. Igen? Mhm. Hmm. Köszi Fülk-Fül, feláldozható android. Ezek a Fülk-Fülnek a szövegét egyébként imádom ezeket a csíreket. Hidden Agenda egyébként egy jó játék volt. És ki ez a Ryukishi 07? Igen. Halványi a gőzöm sincs, de ezt többen is láttam, hogy és a Ryukishi 07 írja. Mondom, az kemény. Ki a tököm az? De hogyha itt valaki tudja a cseten, akkor... Ő írja akkor a Silent Hill F-et. Akkor ő írja a Silent Hill F-et, igen. Most azt az öreg Ryukishi 07-nek a fia. Az. Ez. De ne indítsd meg erről. De csak, hogy így belenézze. Nem írták benne, mert japán író. Egyébként így szerintem egész érdekesnek tűnik. Hát egy ilyen hangulatteremtő tréler volt benne. Ja. Úgyhogy nem tudom, hogyha erre rákeres valaki, akkor talán majd kiderül, de ez a Suda 57, meg az ilyeneknek a farvizén. Engem egy dolog tart ebből távol, az a fejlesztő csapat, aki a Neobrand. Na most hozzájuk utoljára a Resident Evil Reverse kötődött, ami a Resident Evil-nek az ingyenes múlt is mellékága. Ez ami nem jelent meg még. Ami most fog megjelenni, ugye, a DLC-kkel együtt, mert egyszer kiadták, és annyira hányadék fos hulladék volt, hogy gyorsan vissza is csinálták, és akkor mostanában lesz belőle valami. Úgyhogy emiatt kicsit aggódom, de egyébként így kívülről megint csak azt mondom, hogy érdekesnek tűnt. Úgy nézett ki, mint valami klasszikus japán horror. Jó atmoszférája volt. Ha ezt el tudják csípni a játékban, akkor az nagyon jó lesz. De egyébként semmit nem tudunk arról, hogy ez milyen téma, hogy a sétaszimulátor lesz, vagy tényleg a rendes Silent Hill-nek a nyomvonalán valamilyen olyasmi túlélő horror, nem tudjuk. De az atmoszféra az faszának tűnik. És még egy dolgot bejelentettek, ezen kurva jót szórakoztam, negatív értelemben. Jönnek a Silent Hill merch-ök. Így van. Az első négy részből valamiért azt tartották fontosnak a figurák, meg dioráma, meg malacpersely. A Silent Hill 2-ből van a kutya, a Shiba Inu. És tudod, abban van egy olyan titkos befejezés, amikor vezérli, abból csináltak egy malacpersejt. Azt meg tudod venni. Hát ez kurva jó. Tudod, mi volt ebben a legröhelyesebb? Hogy az a póló, amiben tartották az előadást, hogy kurva jól nézett ki, a piramis fejű volt rajta. Na, az nem kapható. Na, hát azt nem. Pedig az úgy voltunk az, hogy hú, egy ilyet kéne venni, na azért fölkerestem a merchandise-t, és az pont nincsen neki. Nem, de gördeszkát azt vehetsz. De gördeszkát 68 félét. Mert ugye, mi volt a 90-es években menő? Na Silent Hill, meg a gördeszka. Akkor kombináljuk a kettőt. És a jójó? A jójót miért diszkriminálják? Követelem a Silent Hill-es jójómat. Vagy a Silent Hill-es tazót. Igen, Tamagocsi. Az. Az meg... Azt még lehet kapni, ezt vágod? Silent Hill-es Tamagocsi? Nem, de pont az USA-ban, amikor mászkáltam a Walmart-ban, volt egy fal, ahol 80 féle Tamagocsi volt. Az igen. Mondom, 90-es évek óta nem láttam ilyet. De ezek szerint még megy. Mondjuk, hogy veszik el, azt nem tudom. Gondolom nem, mert kapható volt. Na, sodródunk tovább. Itt egy másik komoly franchise, volt egy Resident Evil showcase-ünk. Így van. Itt ezt át is adnám neked a szót. Mert köszönöm szépen. Nem akarom. Valóban volt. Nem akarom lopni a szót. Egyébként most egy picit így visszavezetve az elejére, úgyhogy érintettük már a Silent Hill-es showcase-t, és most érintjük a Resident Evil-est is. Aznak alapján, amit ezen a kettőn bemutattak, valóban látok rá rációt, hogy ezek tényleg a PlayStation konferencián mentek volna ki. Azért ezek elég nagy ívű bejelentések, főleg a Silent Hill-es, és a Konamitól általában nem kapunk ilyen bejelentést. Náluk ez nem szok. Náluk ez nem szok. Ez tényleg mi volt az utolsó olyan játékuk, amíg ilyen nagyobb csinadrattával ment ki? A Metal Gear Solid-öt? Igen, de az is azért, mert még akkor ott volt a Kojima. Na, és azóta semmi. És te vártad volna akkor, hogy nem hogy kinyom egy Silent Hill showcase-t, de megmutatnak 5 projektet. Nem, mert én nagyon sem. Nem. És milyen érdekes, hogy mindegyik külső fejlesztőtől. Mégiscsak lehet. Na mindegy. No de, Resident Evil Resident Showcase. Evil Showcase, ugye ennek a tartalma az nagyon-nagyon hasonlított ahhoz, amit már az előző Resident Evil Showcase-on is lement. Az volt egy picit kibővítve, tehát hogy megmutatták, hogy mi fog a közeljövőben érkezni. Nagyjából, itt most végigmennék gyorsan rajta, hogy mik is voltak ezek a dolgok. Beszéltek ugye a Winter's Expansion-ről, ami gyakorlatilag egy kibővített, vagy egy bővített változat lesz a Rezi 8-hoz. Ugye ebben egészen érdekes dolgok lesznek, benne lesz a Story DLC, tehát a Story folytatás, ahol Ethannek a lányával leszünk. Kap egy third person módot, tehát egy külső nézetes módot, ami egyébként tehát sokkal nehezebb volt implementálni, mint azt hinnénk. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyire fog működni, mert alapvetően ugye fura ezt kimondani, de ugye a Resident Evil-t mi a külső nézetes móddal azonosítottuk nagyon sokáig, és csak a Rezi 7-tel váltott belső nézetre. Nekem mégis olyan fura, hogy a Rezi 8-at valahogy mindig ugyan a szemem előtt, hogy FPS módban. Mert úgy volt. Hát mert úgy volt, igen, tudom. Csak hogy érted. Furának tűnik az, hogy most már majd külső nézetből is lehet játszani. Ja, hát a játékot ott alapvetően nem azzal azonosítod, hiába az előző 7 részből egyébként 6 meg úgy működött. A szokásai darabja, hogy... Igen. Na mindegy, belerakják ezt is, valamint belekerül a kibővített Mercenaries mód, új pályákkal, új karakterekkel. Megjelenés október 28, azaz ma. Tegnap? Ja, ma. Ma. Úgyhogy ez megjelenik. És ezzel együtt megjelent a Resident Evil Reverse. Az is ma. Ma, így van. Egyébként már Early Access-ben játszható volt hétfő óta. Ez ugye az, amire az előbb hivatkoztam, ez a multiplayer ilyen mellékvágánya a Resident Evil-nek, ami eddig pusztulatosan bitangfostos volt, most már talán jobb, lehet meg ki kéne próbálni. Ez viszont ingyenes, tehát hogy aki rendelkezik az alapjátékkal, annak nem kell egyébként fizetni érte, úgyhogy ez is megjelent ma. Ez remek hír. Így van. És akkor mi volt még a showcase-en? Beszélhetünk a Switch-es verziókról. Ugye gyakorlatilag 15 éve olyan grafikai minőséget képvisel a Resident Evil, hogy a Switch-re nem lehetett kiadni. De erre is találtak megoldást. Ugye azt hiszem, hogy a Resident Evil 7 ez már annó is csinálta, meg AC-kból volt pár ilyen, hogy felhőn keresztül játszható, tehát hogy nem natívan fut a Switch-en, hanem ugye egy ilyen felhőszolgáltatáson keresztül. Na, ez gyakorlatilag az elmúlt 10 évben megjelent összes Resident Evil meg fogja kapni, szépen fokozatosan, tehát a Resident Evil 2, a remake, a 3 remake, a 7, illetve a 8 is. A 8 lesz először elérhető ebben a formában a mai nappal, tehát a mai napon Switch-en felhőn keresztül már játszható a 8. rész, november 11-től játszható a második, 28-ától a harmadik, és december 16-tól pedig a 7. rész. Csak hogy összekeveredjünk a számok mezején. Tehát idén mindegyiket megkapjátok, switchesek. Így van. Hát így felhőből. De legalább játszható lesz. És ez nem felülnézetes felhős? Nem. Na, de mi volt még? Resident Evil 4 remake-ből kaptunk egy teljesen új gameplay trailert, nézzétek meg, szerintem iszonyat jó lett, plusz én úgy láttam, hogy az internetre felkerült ezen kívül még 8 percnyi játékmenet. Van 20 perces trailert láttam, vagy gameplay anyagot láttam. 20 perc? Nagyon hosszú volt. Volt egy hosszabb, igen. Ezt nézzétek meg, szerintem egész jó. Bár én úgy vettem észre, nem emlékszem pontosan melyik verziót demozták, szerintem a PS5-öst, egy kicsit el voltak nagyolva a textúrák. Igen? Olyan picit mosottasnak tűnt. Szerintem az a tömörítés miatt lehetett. Elképzelhető. Meglátjuk. Minden esetre az összes remake közül én ugye a 2-3-at skippeltem. Egyszerűen nem működik a játékmenetnek az a része, amikor üldöz valami, amit nem lehet megölni. Most a 2-ben is, meg a 3-ban is van ebből bőven. Viszont a 4-et nagyon szerettem régen is, úgyhogy azt szerintem a remake-ek közül ez lesz az első, amit elő fogok rendelni, vagy ha nem is előrendelek, de megveszek első nap, mert ahhoz jó emlékek fűznek, azt szívesen újra játszanám. Pedig én nem nagyon szeretem a horrort. Kifejezetten nem szeretem. Na, nosztalgiát szereted. Ha nem. De. Mondjuk így belegondoltam, hogy nem igazán szeretem a horror, de Callisto Protocol, Dead Space remake, és szenvedni szeretsz. És ugye Resident Evil 4 remake, megjelenés március 24. Egyébként nézzetek meg azt a gameplay trailert, elég sokat elárul arról, milyen lesz a játék. Spoiler, tök ugyanolyan lesz, mint a második, meg a harmadik egyébként iránézése. Ugyanez a gameplay, hát az mechanika az engine, nem. Megjelenésre így... Jó, azért tűnik úgy, mert ugye alapvetően a 4 volt eredetileg az, amelyik ez a vár mögött nézős, célzós játékmenetet bevezette. Ugye a 2-3-nak a remake-be implementálták ezt, az eredetiben nem így volt. Kíváncsi vagyok, mennyit fog változtatni az egészen az, hogy most már egyszerre tudsz menni meglőni. Sokat. Valószínűleg. Én biztos vagyok benne, hogy sokat. Bár várjál, ja nem, abba se lehetett. Jó, és akkor még egy gondolat a Resident Evil-höz. Most elkezdett szivárogni, hogyha a negyedik rész megjelenik, akkor milyen irányba mehet tovább a Resident Evil 4 remake vonal. Ugye itt szó volt arról, hogy mi tudnánk üdvözölni egy Resident Evil 5 remake-et. Főleg azért, mert az co-op volt. És a múltkor ugye játszottunk vele, és egyébként borzalmasan igényelni azt, hogy megcsinálják normálisra. Például, hogy mindkettő ember meg tudja tartani a inventoriát, meg hasonlók, meg fejleszteni. Meg ilyen apró dolgok, meg béna volt az irányítás. Cigázás közben mozogni se ártana. Borzalmas volt. Én nem így emlékeztem rá, de most így visszagondolva ráférne a remake. Egyébként vizuálisan nem is néz ki rosszul. Az öt? Ja, az nem volt annyira vészes. Tehát még mai szemmel is, hogy nézegetem, és így figyelj már, ez még úgy egész jó is. Na, az például... Na, úgyhogy nem ezt fogják remake-elni legközelebb. Hanem a Noisy Pixel készített egy interjút a producerrel, Yoshiaki Hirabayashival, és ő mondta, hogy a legnagyobb esélyt arra látja, hogy nem az ötödik részt, hanem a Code Veronica-nak a remake-ét fogják ezek után elkészíteni, ami olyan szempontból adná magát, hogy az a második és a harmadik rész között játszódik. Ami egyébként egy egészen fura csavar volt, ugyanis a Code Veronica lett volna a Resident Evil 3. Alapvetően. Az készült Resident Evil 3-nak, csak a Sony közben kötött egy exkluzív dealt a Resident Evil 3-ra, a Capcommal, És ezért azt csinálták, hogy az a spin-off, de készült egy spin-off is, a párhuzamosan a Code Veronica-val, abból lett a Resident Evil 3, azt adták ki PlayStation-re, és a fővonalas játék, ami megkészült a harmadik résznek, abból lett a Code Veronica, az pedig ugye multiplatform megjelenés volt, azt hiszem Dreamcast-re jelent meg legelőször. Marcello Shepard, közben köszönöm szépen, üdvitt. Én ennek nagyon örülök, tényleg örülök neki. Én nagyon-nagyon vágytam már arra, hogy Code Veronica-val kezdjenek valamit. És egyébként örülnék is neki, mert ez talán utat nyit arra, hogy nem csak a számozat Resident Evil-t tekinti a Capcom Resident Evil-nek, hanem más projekteket is, amik mondjuk így meg napvilágot láttak időközben. Úgyhogy, mint a Revelations, meg ezek? Abból is jöhetne. Az első Revelations-nek alatt a hajón, amikor kódszázadnak, olyan a hangulata van, hogy ha azt faszán megcsinálják, az akár még a Dead Space hangulatot is meg tudja idézni. Ugyanaz a sötét folyosókban, kamrákban, csarnokokban, csoszogás és mindenféle hangulatban, ezek a hideg kirázott. Az nagyon-nagyon jó lenne. Azt nagyon adnám. Ez volt a Resident Evil blokkunk. Beszéljünk egy kicsit a CD Projekt Redről. Azon belül is főleg a Witcher-t érintő témákról. Desélj, mik vannak? Ezek vannak még. Witcherrel kapcsolatban jött most ugye több információnk megint. Az egyik az, hogy nálam visszatérő téma az, hogy hol van már a Witcher 3 Next Gen verziója. Mert hogy azt úgy már megígérték, hogy elég régen, és elvileg már meg is kellett volna jelennie. Na most kaptunk erről információt, méghozzá hivatalos információt, hivatalos megerősítést a CDPR saját Twitterén, méghozzá azt mondták, hogy soon, vagyis hamarosan. Ami elvileg azt jelenti, hogy a Next Gen verzió, vagy most már mondhatjuk gyakorlatilag jelen generációs verziónak, az idén fog megjelenni. Még idén. Tehát elvileg. Most már azért az idénből nincs olyan rohadt sok hátra. Ez a szó egyébként biztos, hogy a Witcher 3 Next Gen verzióra vonatkozik? Nem csak az, hogy hamarosan majd frissül a Twitter? Nem tudom, csak nem látom a bejelentést, csak azért, hogy csak annyit kiraknak, hogy soon, az nekem... Nem, ez válasz volt valakire. Tehát, hogy valaki kérdezte, hogy hol van már a... mikor lehet rá számítani. És erre volt, hogy soon. Hozzáteszem, nem tudom, hogy miért nem ez volt prioritás, helyett Cyberpunkot tákolták. Ami valamilyen szinten megtérült nekik, mert ugye a játékos bázisot felszaladt. Bár ez szerintem inkább volt betudható az Edge Runners sikerének, mint sem annak, hogy végre kihozták játszhatóra nagyjából jelen generációra a Cyberpunkot. Én oda nem raknék már annyi effortot bele, de ez én vagyok. Szerintem többet kéne arra fordítani, hogy a Witcher franchise tolják. Ugye nem is olyan rég beszéltünk róla, hogy bejelentették az új Witchert, a Witcher 4-et, ami Unreal Engine-et alapul lesz, tehát ott egy engine-váltás is lesz. Szerintem azt kéne inkább tolni, de hát elvileg ugyanúgy készül még Cyberpunk DLC is. Minek? Azt nem tudom. De azt mondták, hogy az utolsó DLC volt a vége? Én most azt hallottam, hogy készül még legalább egy. Ja, mondjuk elkezdett pörögni a Cyberpunk eladás, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ebben látnak még fantáziát. De... Én egyébként nagyon örülnék neki, hogyha ezt minél hamarabb kiadnák, és normális minőségű lenne. Ugye azt mondtam neked többször is, hogy most már pont annyi idő eltelt a utolsó Witcher 3 végigjátszásom óta, hogy most lenne hozzá megint kedvem. Két dologhoz nem lenne kedvem. Végigülni a töltési időket, meg 20 FPS-sel játszani, mint PS4-en. Úgyhogy ha ezeket így megoldják, és ezt azért úgy illene, akkor nagyon szívesen végigjátszanám is, mert hiányzik még egy-két a csímben. Ja, értem. Úgyhogy ez volt az egyik Witcher-es hírünk. A másik Witcher-es hírünk az ennél sokkal érdekesebb, mégpedig az, hogy bejelentették az első Witcher remake-jét Unreal Engine 5 alapokon. Az is Unreal Engine 5? Így van. Van egy elméletem. Igen, oszd meg velünk, kérlek. A konteódat. Szerintem, a szakmai konteód. Szerintem azért csúszik a Witcher 3 Next Gen patch, mert szenvednek a saját engine-ükkel. Valószínűleg a Red Engine-nel már nem nagyon tudnak mit kezdeni. És valószínűleg ezért jutottak el odáig, hogy az új Witcher is Unreal Engine talapon lesz. És ha az első Witcher-t remake-elik, az is új engine-t kap. Hát a Unreal-t. Igen, ezt mondom, tehát hogy nem a Red Engine-t, hanem az Unreal Engine-öt. És azt fogják, és azt csinálják, hogy oké, gyerekek, Unreal 5, nem szarozunk, ez működik, innentől kezdve már csak meg kell csinálni a játékot, úgymond. Szerintem ez egy halálérthető döntés, és tényleg egyébként maximális respekt a CD Projekt Rednek, nagyon tudnám értékelni, ha sok más fejlesztő is hasonló utat járna be, mint ők. Például a 343 is azt mondta, de azt is mondták, nem, hogy a következő Halo az már Unreal alapú lesz. Nem. Én hallottam valamiért, hogy ők ki fognak hátrálni a saját fejlesztésnek. A 343 azt mondta, hogy nem lesz következő Halo, hanem az Infinite-ot fogják támogatni 120 évig. Én úgy hallottam, hogy Unreal Engine-re fognak átállni szépen lassan. Nem tudom. Ennek majd utána nézek egyébként, mert lehet, hogy csak álmodtam. De 500 millió dollárból lefejlesztették azt a nagyon király engine-t, nem tudom mi a neve. Most nem jut eszembe, de tudod, ami a Halo Infinite alatt volt. A Split Space Engine. A Slip Space. Aztán. Úgyhogy én ezt nagyon örülök, a DICE-t is tudnám egyébként értékelni, hogyha átállna Frostbite-ról Unreal Engine. Frostbite-ot ki kéne dobni a kukába nagyjából. Meg mondjuk a BioWare is mondjuk ezt így megtehetné, be talán meg is tették, nem tudom. Mindenki álljon át Unreal Engine-t. Arról volt szó, hogy ugye a Samaizé a Dragon Age-nél volt róla szó, hogy Unreal Engine 4-re készült, és elkezdték átültetni 5-re, meg a Mass Effect-et is. Talán. Na azokról majd még lesz szó ma. Igen, sőt, nincs is már olyan messze. Úgyhogy... Ami itt érdekes, hogy nem tudom, mert a legtöbb ember egyébként, aki játszott Witcherrel, a Witcher 3-ban játszott. Na most azt tudni kell, hogy a Witcher 1 az marhára nem olyan volt. Hát nem. Az teljesen máshogy működött. Mind a nézőpont más volt, mind a harcrendszer teljesen más volt. Ha visszanéztek videókat, akkor azon látni, hogy mint ég és föld. A Witcher 2 már jobban hasonlított a harmadik részre, de az egy az ilyen teljesen külön, és az volt az egyetlen olyan, ami csak PC-re jelent meg. Terveztek belőle konzolos kiadást, az végül sosem készült el. Tehát ez csak is kizárólag PC-re jelent meg. Magyar szinkronnal. A legendás magyar szinkron. Legendás magyar szinkron, magyar felirat. Egészen mókás volt. Úgyhogy itt viszont tényleg marhára hozzá kell nyúlni, hogyha szerintem adná magát, hogy akkor a harcrendszert, meg az egész játékmechanikát átvinni a Witcher 3 felé közelíteni. Nem mondom, hogy átvinni egy az egybe, mert annyi egyedi dolog volt a Witcher 1-be, ami utána se a 2-be, se a 3-ba nem jelent meg, hogy nem tudom, mennyire lenne autentikus. Semennyire, hál' Isten. Viszont, hogyha meg átviszik a Witcher 1-et úgy, ahogy volt, hát az meg szerintem kvázi játszhatatlan lenne úgy abban a formában, úgyhogy itt meg kell hozni egy döntést. Na, itt indokolt a remake. Itt abszolút. Itt abszolút. Illetve ez felvet még egy kérdést. Devis, köszönjük szépen. Ezek után vajon remake-elik-e a második részt? Abszolút. Szerintem 1000%. Szerintem 1000%. És a harmadikat? Ha már lúd legyen kövér. Szerintem azt a Next Gen patch-sel fogják helyrehozni. Szerintem az első rész remake-ét az indokolhatja, hogy kurva messze van a negyedik rész. Tehát azt tényleg az alapoktól kell felépíteni, és kell a bevétel. Na, és azt el fogják adni, mert egyébként nagyon kevesen játszottak az első résszel. Úgyhogy ez egyébként indokolt lehet, és valószínűleg, hát még 2-3 év múlva szerintem megkapjuk. Ezt azt hiszem, hogy külső stúdióval fejlesztetik a remake-et. Úgyhogy még akár jó is lehet. No, ennél a pontnál viszont rátérünk az Electronic Arts-ra, és megnyugtatásul közlöm, hogy még kurvára nem tartunk a végén. Úgyhogy remélem kitartóak vagytok és bírjátok szerintem még. Mert első ránézésre az 5 órába biztos, hogy belecsúszunk, a 6-ot nem. Az biztos Isten, hogy az 5 órába bele fogunk csúszni. Úgyhogy ne is húzzuk sokáig az időt, Electronic Arts. Nagyon fontos információ, ezt imádtam, az összes hírportál az volt, hogy eszenciális információ látott napvilágot a Mass Effect 4-gyel kapcsolatban. Másról azt mondták, hogy végre elmondta a BioWare azt, amit mindig is hallani akartunk a Mass Effect 4-gyel kapcsolatban. Ez olvastam a lead.hu vagy a GameStar? Hát vannak ilyen clickbait hasonló címek. De egyébként nemzetközi portál, de szerintem itthon is így hozták le. És engem is elkapott a hype, hogy hú, mit mondtak? Mi hangzott el? Most ez biztos valami fontos. És hát megint belrohantam a faszerdőbe. Mert hogy mit erősítettek meg nekünk? Kérlek. Tehát azt, hogy a Mass Effect 4 single player fókuszú fejlesztés lesz. Single player fókuszú? Játék. Igen. Nem zárja ki a multiplayer lehetőségét egyébként, de... Ez single player. Mi a meg az, hogy még nincs kész? Persze. És de néztem, hogy azt a kurva, tehát ez a Frankon tényleg? Tehát single player, lesz single player a Mass Effect-be. Tényleg? És mi lesz még benne? Lesznek benne űrhajók? Mondjuk. Te ez kiderült már, hogy ezen a kurva képen mit kellett látni, amit két éve, vagy mikor adtak ki, hogy ezen 27 fajta ráutaló magatartást lehet látni. Uh-huh. És tudod, ott volt egy űrhajó, meg minden ilyen picibe. Nem, szerintem nem. Lehet, hogy egy belső spoé volt. Nézd a hülyéket, mert most keresik évek. A másik, amit megerősítettek, hogy preprodukciós fázisban van a Mass Effect 4. A preprodukciós fázis a legtöbb esetben azt jelenti, hogy még egy kurva billentyűzetet, vagy egy billentyűt, egy kódot nem ütöttek le, hanem ugye csak a történetet találgatják ki, meg készítik az asszetteket, meg ilyen szarságok. Hát az azért nem annyira meggyőző. Mert mikor volt először szó róla, hogy készül a Mass Effect 4? Figyelj, hát legutóbb, amikor beszéltünk a Mass Effectről, akkor arról volt szó, még akár, aztán a BioWare-tól mondták, hogy generáció vége. Azt nem mondták melyik. Aztán... Mert most nem ez a fókusz. De egyébként azt mondták, hogy több információ fog majd jönni a november 7-én, ugye N7 Day. Na most ennél csak több információ érkezhet. Hát őszintén szóval, ha preprodukciós fázisban van, akkor inkább ne mondjanak róla semmit. De lesz róla, megint kiadnak egy konceptártot. Jaj, de jó. Azt tényleg kell. Az kurvára kell. Tehát ami még csak ötletelnek, addig inkább ne beszéljenek róla. Oké. Okay. Preprodukciós fázisban van, elfogadom, oké, fasza, rendben, de ne tartsanak róla előadást, hogy most éppen mire gondoltak, mert nekem nem érdekel az, hogy... Mire gondolt a költ? Aha, mire gondolt a költ. Majd ha lesz mit megmutatni, akkor hozakodjanak elő vele. Meg végképp nem utogassanak olyan játékot, ami a generáció végén fog megjelenni. Na, nem tudod, még meddig tart a generáció. Annál inkább nem akarom, hogy itt most nekiálljanak engem itt izgatni. Na, hogy figyeld meg, valamilyen megbaszó bejelentés jön majd, hogy... Na, erre sose számítottam. Megvan az új Mass Effect neve. Az lesz a neve, hogy Mass Effect 4. Na, ne! A Sony szokta ilyeneket húzni az embereknek az agyát, hogy na, vajon mi lesz a következő PlayStation neve? Ja, igen. Hivatalos elnevezés. Nem is tudom, melyik franchise-ban volt ez, amikor leleplezték, hogy a következő számozott epizódtán a Gran Turismo-nál volt, hogy valamelyiknél, hogy így, hát, a plusz egyedik rész. Hivatalosan is ez a neve is. Na, ne bassz. Ezért megérte fennmaradni. Majd azért, ha nem is az N7 Day-en, de majd a Game Awards-on majd kapunk ám konceptártot. Ez biztos. Egy jó kis slideshow. Egy 20 percig fogják felvezetni. Hogy... Andromeda 2, tudom. Meg majd esetleg így elmegy a kamera a Józsika mögött, aki ott a heggeszti Unreal Engine-be, ott majd ott forgat valami lófaszt. Az valami olyat, ami nem mutat semmit. Teáskancsot. Igen, tudom. Ez vajon ebbe lesz, vagy nem ebbe lesz? Viszont hát nyilván azért tartanak vissza információt a Mass Effect-ről, mert ugye a fókuszpontban a Dragon Age Dreadwolf van. Ez szerintem elég idióta neveled, de mindegy. Most ugye erről is jött hír, méghozzá az, hogy a Mass Effect-tel ellentétben elérték az alfa mérföldkövet. Mm. Tehát, hogy alfa stádiumban van a Dragon Age Dreadwolf, vagyis a BioWare állítása szerint az elejétől a végig végigjátszható játék. Ez azért jó hír, mert ez azért úgy körvonalaz egy 2023-as megjelenést. Neked. Nekem. Nekem igen. A BioWare-nél ez még nem jelent semmit. Ja, jó. Szerintem. Annyira nem jött semmi információ még így a Dragon Age-ről, hogy így nekem nagyon fura lenne az, hogyha most hirtelen bedobnának egy 23-as megjelenésre. Na most mondták, hogy alfa státuszban van. Jó. Most lehet, hogy újabb 3 évig tart, mire eljutnak a bétára. Ne legyél ennyire szkeptikus. Alfa státusz az azt jelenti, hogy jövőre megjelenik. Nekem itt tudod, mi volt a fura? Hogy azt is mondták mellé, hogy ugye alfa státusz, tehát a játék elejétől a végig játszható. Oké. Okay. És akkor utána hozzátették, hogy mostantól ilyen dolgokra fognak fókuszálni, mint például a sztori. Mi? Bármint, hogy a narratíva, a karakterek közti kapcsolatoknak az építgetése. Mi? Tehát, hogy akkor hogy játszható végig, hogy így a random enemiket le tudod győzni, vagy mert ha nincs benne a sztori, vagy nincs még megcsinálva normálisan a sztori, hogy ez hogy épül föl, akkor szerintem végigjátszani nem lehet olyan nagyon bonyolult. Mi? De tényleg, ezt mondták. Tehát kész a játék, csak még a sztorit kell. Kész a játék, csak még nincs benne sztori. Nagyjából tudják, hogy merre tart, amit ugye tudtál az elejétől a végéig, vagy az elejétől kezdve, mert ugye ahogy véget ért a Dragon Age Inquisition, azt a sztori szálat fogják továbbvinni. Hát ez marha megnyugtató. Ja. Mondjuk engem nem érint közelről, mert nekem a Dragon Age az ilyen, érted? Én most gondolkoztam rajta, hogy újra játszom az Inquisition-t, mert... Mert ráérsz. Igen, mert most pont kurva sok időm van rá, meg nincs más játék, amivel játszok, csak amit felsoroltam, az a 10. De hogyha, ha megkapjuk a megjelenési dátumot, akkor lehet, hogy az elejéről újra kezdem a harmadik részt, mert ellentétben az első kettővel annyira nem hagyott bennem maradandó élményt, hogy így felére nem emlékszem, hogy mi a szar történt. Arra emlékszem, hogy kibaszott, vontatott, meg hosszú volt. És a végén már tököm tele volt a mellékküldetésekkel, meg a DLC-kkel, hogy még ezt is meg kell csinálni, még azt is meg kell csinálni. Még a izét, a várat csinosítgatni kell, még a, mit tudom én, még menni kell a tárnákat feltárni, meg az összes ilyen fasság. Hát ez, hogy kibaszottul fárasztó egy játék, ezt megmondom neked az első egy óra alatt. Jó, de te megmondod az első egy óra alatt, és utána nem is hagyod, hogy ez a véleményed változzon. Mondjuk nem. Azzal, hogy beleraknám még egy órát. Minek, hogy megerősítsem azt, amit tudok. Nem kell végig mennem. Kezdem azt hinni, hogy te is úgy játszottál 40 órát a God of War-ra, hogy a főmenü ment így. Nem kell végig mennem a lejtőt, hogy tudja, hogy lefelé megyek. Ja igen, és akkor még egy dolog, hogy valószínűleg több információt a Game Awards-on fogunk kapni. Jó. Mint egyébként minden évben rendesen, tehát a Dragon Age az visszatérő vendég a Game Awards-on. Én artwork-ök meg ilyenek. Mondjuk össze tudom foglalni az előző három Game Awards-ról az összes Dragon Age információt 3 másodpercben, de igen. Megjelenési dátum nincs. Van még egy érdekes, van még más is. Baszki nem írtad fel egyik legfontosabb dolgot. Na akkor mondd meg. Bejelentették a Sims 5-öt és már mutogatták is. Ja, arról hallottam én is. Állítólag olyan lesz, mint a Sims 4, csak jobb. Na. Mindegy. Csak ennyit az, hogy lesz Sims 5. Mit fejlesztesz egy Sims-en? Hát az emberedet, meg az otthonodat. Nem úgy értem, hanem úgy magán a játékmeneten. Most azt nem mondtad, hogy a grafikát, mert szerintem az úgy pont lesz arra mindenki. Viccesebbé teszed, vagy nem tudom. Tehet-e sokkal vókabbá, meg ilyenek? Az mondjuk igaz. Oké. Azt hallottad, hogy a Disney CEO-t azt felkérdezték, hogy mi a faszért ilyen kurva vóka Disney? És mit mondod? És azt mondta, kurvára tetszett, hogy ők nem vókok, hanem rájöttek, hogy mennyire komplex világban élünk. És úgy érzik, hogy ezekkel az üzenetekkel igazából összeterelik az embereket. Mi van? És összefogják őket, és senki nem marad ki az üzenetből. Ja, értem, tehát ők mindenkinek is szólnak. Ők mindenkinek szólnak, és mindenkit szeretnének itt látni, mert ők úgy érzik, hogy a közösségük az mindenki. Jó. Oké. Okay. Jó, rendben van. Így is lehet. Na. Tudod, nem szart csinálok, csak még nem vagy elég érett, hogy értek. Jaj, azért ez nagyon tetszett, ezt azért raktam be ide, mert na, ez ilyen tipikus clickbait foshír volt, hogy végre fény derült a titokra, hogy ezért kussol a Jedi Survivor-ről az Electronic Arts. Uh-huh. Belsős info szivárgott ki. Elolvastam a cikket. Egyébként Jeff Grubb. Ez a tipikus, ez a nagyon újságíros cikk, hogy tudod, mi volt ez a belsős info, hogy egyébként ezt tudjuk, hogy a marketing kampánya az nagyjából majd decembertől fog elindulni a Jedi Survivor-nek, és ugye márciusban lesz a megjelenése. És hogy azért kussolt eddig az Electronic Arts a Jedi Survivor-ről, mert rájöttek arra, hogy ez egy bejáratott cím, és nem sokkal előtte elég elkezdeni a marketing kampányt. Ja, mit a Need for Speed-nél? Ha? Ja, jó. És így ennyi volt, és így a cikk többi része. Na. Tehát, hogy elvileg ez így a bejáratott címeknél ez így működik, hogy nem kell... Ja, mert hogy azt mondták, hogy sokkal előtte elkezdik marketingelni, akkor az föltolja az elvárásokat, és ezzel csak a saját játékokat járatják le, mert majd nem fogja tudni teljesíteni. De ha csak kevés előtte kezdik el promózni, akkor nem lesz időd arra, hogy az egekbe menjenek az elvárások, és emiatt csalódni sem fogsz akkorát. Ez mekkora 200 IQ play már? Egy Star Wars játéknál. Star Warsnál. Nehogy már elvárásaid legyenek. Ne. Mert annak biztos nem tudunk megfelelni. De figyelj, ennek aztán abszolút eleget tettek, tehát hogy eddig nagyon sokat nem hallottál erről a játékról. Figyelj, egyébként nem is kéne marketing osztályt fenntartani, tehát elég lenne egy játékot egyszerűen csak kiadni, nem? Nem kell nem kell hírverés, nem kell csinálni semmit, nem kell plakát, meg tréler, meg ezek a úri hívságok, meg ezek az ilyen földi baromságok. Nem, egyszer csak ki kell adni, aztán aki megveszi, megveszi, nem veszi, nem veszi, meg minden más csak rontja a megítélést. Irreális elvárásokat támasztanak az emberek. Jó, itt egyébként azt hozzátette Jeff Grubb, hogy most ezen kívül, hogy mi ezen most a poénkodunk, hogy állítólag a játékkal egyébként nincsen semmi probléma, és hogy korrekt lesz. Most mondjuk ezt így láthatatlanban megmondtam volna én is, hogy így a Respawn így a nullára próbálkozott egyet, az elég jól sikerült, most meg van idejük kicsiszolni. Igen, jól el van tűnve a Respawn mostanában. Hát csinálják a izét. A Jedi Survivor. Nem, annak idején azért a semmiből előrángattak egy Medal of Honor VR játékot, a semmiből előrángattak egy Apex Legends-et. Most hát meg az azért képest, nem a semmiből. De hát az Apex-et az így teljesen egy belsős projekt volt, ami semmiből robbant egy kurva nagyot. Hát nem is volt előtte, eleinte mögötte szezonális elképzelés, hanem később pakolták meg. Úgyhogy... Jó, de mellette meg kiadtak három Titanfallt, ami bukott. Nem kettőt. A harmadikat majd ennek fényében. Hogy akarnak egy bukást, és színesítsék a repertoárt, akkor kiadnak egy újabb Titanfallt. És akkor van még egy EA hírünk, ez pedig az, hogy az utolsó kapcsolja le a villanyt, az EA éppen lezárja a szervereket. Ja, ne legyél lelkes. Nem vagyok lelkes, ne aggódj. Hát, igen, tehát itt sajnos, nem sajnos, megint arról kell beszélnünk, ez a Ubisoftnál szokott visszatérő dolog lenni, illetve mostanában az Electronic Artsnál is, hogy a régebbi játékaik alól kilövik a szervereket. Ez a tipikusan azt tudod, hogy már a kenyérpirítón el lehetne futtatni annak a 200 lelkes rajongónak, aki egyébként még bizodalmat táplált ezekbe a címekbe, és még játszanak vele online. Illetve itt majd lesz egy egészen érdekes cím, amit nem értem, hogy miért lövik le. Na, menjünk is rajta végig. Army of Two-nak a két változata, tehát a 40. nap és a Devil's Cartel. Ennek már annyi. Ennek már rekt, ez október 20-ával ment a tiltás üdv. A CNC Red Alert 3, a CNC Tiberium Wars, a Cain's Wrath és a Mercenaries 2 World in Flames is ment a kukába november 9-től. Amit nem értek, mert szerintem a Tiberium Wars de azért a Red Alert 3-nak szerintem egész király multia volt. Ezek kult játékok. Az Electronic Arts patinájának a szerves alkotó elemei ezek a játékok. Tehát ha másért nem, azért kéne hagyni, hogy emlékezzünk, hogy milyen jó játékok fűződnek az Electronic Artsnak a nevéhez. És ezek alól kihúzzák a szervert. Ráadásul pont a születésnapomon. Baszki. Azt látod. És mondom, a Red Alert-hez, a Red Alert meg tipikusan szerintem egyébként multiban is erős volt. Meg talán az egyik utolsó CNC volt, ami értékelhetőre sikerült. Meg nagyon jó zenéje volt. Red March? Hát a Red March az pont az elsőhöz volt, vagy a kettőhöz? Mindegyikben benne volt. Mindegyikben benne volt. Azt hiszem a háromba átdolgozva rakták, így remasterelve. De ja, én sajnálom. Nekem kifejezetten Liblingen volt a Red Alert 3. A Tiberium Wars is az volt az utolsó olyan CNC, ami még nem indult el a nem bázis építős tengelyen. Ugye utána azok a részek jöttek, ami már ilyen nagyon elbaszottak voltak. Nem tudom. Nem emlékszel? Nem, pedig én ezekkel játszottam, nem tudom. A CNC 4 már szar volt. Arra tisztán emlékszem. A 3 az még viszonylag élvezhetőre sikerült. És ezen kívül... Na mindegy, szóval ezeket november 9-el lövik le, utána lelövik az Onrást november 30-al, ami már csak azért is érdekes, ez egy autós játék, ez egy 4 éve jelent meg. Tehát ez nem egy öreg játék, ez nem egy 10-15-20 éves játék, ez konkrétan pár éve jelent meg. Igen. Na mindegy, úgyhogy ez november 30-al, és akkor január 19-el pedig a Gatling Gears-t, a Mirror's Edge-nek a multiját, nem is tudtam, hogy van multia, mondjuk. Illetve az NBA Jam-et. Szerintem annak nem multia van, csak szerver oldalán. Csak online funkciói. Lehet. Tudod, mi a szörnyű ebben az egészben? Hogy ez az utolsó alkalom, hogy az Electronic Arts hozzányúlt a Command & Conquer-hez. Nem, csinálták azt a mobiljátékot. Tudom, belőle, nem de ez az utolsó. Te azóta, most hallunk, legutoljára, azóta most került először hírbe a Command & Conquer. Ez milyen szomorú már. Ott van náluk egy stratégia, még az EA, a Microsoft is kiadogatja a kurva Age of Empires játékokat, ilyen Special Edition, meg Definitive Edition, meg Age of 4 képében, még nekik is megéri. És hozzáteszem, hogy most azért előtte például felgyújtották a fejlesztő stúdiót, amit így csinálta. Világos, de miért? Egyszerűen nem értem. Tudod, hogy az EA nem akar ezzel foglalkozni. Miért nem csinálja azt, mint a Konami, aki ugyanúgy nem akar a Silent Hill-lel foglalkozni, adják ki valami indie csapatnak, aki lát ebben fantáziát, csináljanak Command & Conquer-t, ami az EA-nek termeli a pénzt. Tudod mit? Hirdessenek pályázatot az EA Originals-ba. Igen. Azt meg tudom érteni, hogy talán így a stratégiai játékokkal nem nagyon akarnak foglalkozni, mert viszonylag kicsi már a piaca, bár ennek pont ellentmond például pont az Age of Empires-nek a sikere, de akkor az univerzumot attól még fel lehet használni. Ott van a szép emlékű Renegade. Uh-huh. CNC Renegade. Ugye az egy FPS volt. Az alapkoncepció szerintem működött volna. Miért nem csinálnak abból egy Battlefield 2142 jellegű multi arena shootert, vagy nem arena shootert, hanem ilyen csapatalapú multi shootert a CNC univerzumban. Szerintem tökre adná magát. Mert nincs ott a Westwood, és szerintem akik ott maradtak az Electronic Arts-nál, már azt se tudják, ki volt az a Kane. De nem is kell, tehát egy multishooterhez csak annyit, hogy van GDI, van NOD, ezt akkor lőjétek egymást. Blue Dog, nagyon szépen köszönjük. Engem ez rosszul érint, dacára annak, hogy szerintem 20 éve nem Command & Conquer-eztem, de azért ezzel együtt ez egy szalérzés. Hogy azt látom, hogy az a kié viszont, hogy annak sem számít. Hát igen. Én is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha egyszer a CNC-ből... Milyen érdekes, én legjobban a Generals szériát várnám vissza. Nekem az működött nagyon annó. Az is lehet, hogy ezekkel nem nagyon játszik senki. Elképzelhetőnek tartom. Bár az ilyennél ezt nem tudom. Ezért lelőtték már a kidobósos játékokat? Nem, az fut még a Knockout City. Tehát már az is másfél éves. Viszont ha már városban bolyongásról beszélünk, akkor térjünk át a Warner Brothers Games-re, és beszéljünk kapásból a Gotham Knights-ról. Erről lesz majd, kérdeztétek itt a stream elején, hogy mi a helyzet, lesz róla kritika a Gotham Knights-ról is, lesz a Call of Duty-ról is, lesz nyilván a God of War-ról, és még nem döntöttem el, hogy a Plague Tale Requiem-ről lesz-e. Lehet, még nem tudom. Őszintén szóval nekem a Gotham Knights jobban tetszik, mint a nemzetközi kritikák mondják. Én tök jól elszórakozom vele co-op-ban, nekem felüdülés, nem tudom a később milyen lesz, de el voltam vele olyan 2-3 órát, és tök rendben van. Hát szerintem pont ezért, mert 2-3 órát voltál vele el, és akkor is co-op-oztál. De nekem úgy adja. Úgy kíváncsi lennék, ha most így visszaülnél még 2-3 órára egyedül, akkor ugyanaz jönne. Beimádnám szerintem. Biztos vagyok benne. Figyelj, mondom, engem kurva könnyű meggyőzni, tehát ezért... Ez az a játék, ahol egyöntetően mind a kritikusok, mind a nagy közönség egyetért abban, hogy ez egy hulladékfoska. Jó, a kritikusok kint teljesen nyomi véleményt szoktak képezni, az meg a metakritikán milyen feedbackek jönnek, az meg... Ezt meg hagyjuk. Ezzel így lefettünk kb. Mindent rajtad kívül. Tudom, csak én vagyok. Figyelj, nekem tetszik. Én látom benne azt, hogy engem szórakoztat. Jó, ez nem egy kibaszottú, komoly mechanikájú játék. Tehát ez nem egy ördöglakat, amit meg kell. Máshogy kérdezem, szerinted ez egy teljes áru játék? Egyébként? Még nem játszottam annyit fel, hogy ezt meg tudjam állapítani. Nem tudom, szerintem nem. Szerintem sem. Mindegy, az a hír egyébként ezzel kapcsolatban, hogy kidobták a Denuvo-t. Általában a Denuvo-val kapcsolatban ez a hír szokott lenni. Tehát, hogy így használják két napig, aztán kibasszák, mert azon kívül, hogy csak hátráltat mindenkit, nem jó semmire. Meg esetleg még teljesítményromlást is okoz. Akkor ez gyakorlatilag patchnek minősül, nem? Nem tudom, ez is érdekes volt, mert többször kérdezték a fejlesztőket, mi a büdös szarnak használják a Denuvo-t, ugye ez a másodásvédelmi eljárás, hogyha két nappal vagy három nappal később kiveszik, vagy mondjuk egy héttel később kiveszik. Mindig az volt a válasz, hogy megtérül, mert hogy az alatt a két nap alatt generálnak akkora eladást. Szerintem ez a Denuvo nélkül is. Tehát aki meg akarta venni, az megvette volna akkor is, ha ez nincs benne. Aki nem akarta megvenni, az meg akkor se fogja megvenni, hogyha nincs benne Denuvo. Tehát nem hiszem, hogy egyébként ez annyira jelentős lenne. A kiadót nyugtatja, hogy másolási védelem. Uh-huh. Szerintem egyébként, én nem tudom basszus, hogy ma még az Encore és társai, azok tényleg akkora piacot fednek el, mint régen. Nem tudom. Biztos van, de tudod, ez megint egy ilyen tyúk meg a tojás esete, tehát, hogy valaki azt mondja, hogy azért használ világbolti verziót, mert már nincsenek demók, már nincsenek open beták, meg hasonlók, és ezért ki akarja próbálni, mielőtt pénzt áldoz rá. Uh-huh. Ezeknek a 98%-a büdös életben nem fogja megvenni a játékot. Uh-huh. Úgyhogy... Nem tudom, miért szopnak a Denuvo-val, még egy ok lenne, hogy ott hagyja. De valamiért hisz benne mindenki. Még a Nintendo is így magához csábította, pedig annak, nekik, ha valakinek nekik, aztán tényleg nem kellett volna. Hát nem. Igen, egy érdekes, nem tudom ez a cég, hogy tud még így létezni. Ja, meg a Capcom, ugye, a Resident Evil-re rászabadították a Denuvo-t, még annó. Ja, igen, igen, igen. De az még a 7-nél volt, nem? Igen, igen, igen. A meg a, nem is tudom, hogy melyiknél volt. Lehet, hogy aztán pont ott volt ez a botrány, hogy a virágbolti verzióval azzá lehetett játszani a Denuvo-s eredetivel, meg nem tudtál? Nem tudom, de nem lepne meg. Voltak ilyenek. Na mindegy. Maradunk a VB-nél, Warner Brothers Games-nél, méghozzá átnyargalunk a Rocksteady-hez, ahol az az érdekes hír érkezett, hogy két alapítótag, Sefton Hill és Jimmy Walker, így, hát, hogy mondjuk szépen, elhagyta a süllyedő hajót? Leléptek. Leléptek a fazba. Ez emlékeztetőül, még így visszacsatol, az a Rocksteady, aki szenvedett attól, hogy a Series S hátráltatja a cross-gen fejlesztéseket. Igen, és milyen érdekes, hogy egyébként pontosan a legújabb Rocksteady játék, ugye ez a Justice League, az öngyilkos osztagos Suicide Squad, ki ez a Justice League, vagy mi a tököm a neve? Annak a kiadása előtt mennek el. Elég gyorsan. Úgyhogy egyébként ők már ott voltak, nem tudom, 11 éve, vagy valahogy így, vagy még régebb óta. Az eleje óta gyakorlatilag. Lehet, hogy mást akarnak csinálni. Biztos, hogy mást akarnak csinálni, meg szerintem ők már látják, hogy milyen lett a játék. Na figyelj, lehet, hogy akarna nyitni egy pékséget. Figyelj, lehetséges, hogy amit lehetett a videójáték szintérből, azt kihozták belőle. Mm-hmm. Mindig jót jelent egyébként, hogy az alapítók hagyják ott a saját cégüket, nem? Lehet. Úgyhogy a Rocksteady... Mi volt az utolsó játék? A Arkham Knights? Talán. Hát ezt meg nem mondom. Szerintem az volt az utcsó, amit ők készítettek. Nem az Injustice 2? Azok nem ők voltak? Nem, az NetherRealm. Az NetherRealm volt. Ugye az nem úgy volt, egy darabig azt mondták, hogy a Arkham, hogy a mi az istenem? A Wonder Woman játékon dolgoznak. Tényleg arról szó volt az, ami a fasz van? Azt szerintem nem ők csinálják. Oké, de szó volt egy Wonder Woman játékról, az hol van? Készül. Ja, jó. A háttérben. Wonder Woman. A fejlesztési idő egyre nő. Oké. A Monolith fejlesztik, tessék. Na, az jó hír. Na, úgyhogy ja, ezt a szart csiszolják most már jó ideje, azt hiszem ez is késett már egy párszor, és szerintem az alapkoncepcióban nincs annyi, hogy ez ilyen nagyon érdekes. Én a Gotham Knights-ot se értettem, hogy mi a tökömnek költöttek arra pénzt ennyit, mikor annyira beszűkült az a réteg szerintem, akit az érdekel. Nem tudom. Nem tudom, de ki fogom deríteni, én most a világhíres analitikai készségemet azt így rászabadítottam a Gotham Knights-ra, úgyhogy dolgozom rajta. Na. De az is megérkezik egyébként egy Modern Warfare, meg egy Ragnarök, meg egy Sonic Frontiers között. Ez egy daráló egyébként, ami itt van, tehát ezt én nem is értem, hogy ki gondolta komolyan. Viszont maradunk még itt, mert még egy hírünk van ide a Warnerhez. Ja, örülhettek, új Mortal Kombat játék jön. Nem tudom, most jelentette be a Netherre. Nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy bejelentettek egy új Mortal Kombat játékot. Bizony. Ha! De figyelj! Mortal Kombat Onslaught, vagy Onslaught, vagy nem tudom. Onslaught. Onslaught. Mészárlás néven jön. És mindenki örülhet, ugyanis ez egy mobil játék lesz. Nem akármilyen, ez egy Strategy Collection RPG, leegyszerűsítve. Egyébként a cikkben olvastam, hogy olyan szépen körbeírták, hogy ez mi, hogy ez nem egy egyszerű mobiljáték, hanem ez lesz benne meg az is. Tudod, mit írtak körbe? Egy az egybe játékmenetileg. A Raid Shadow Legends-et. De úgy egy az egybe, hogy itt attól lesz RPG, hogy építhetsz egy saját csapatot, akit így szintet lépnek az egységek, meg automatikusan harcolnak, és akkor lehet mászkálni a tornyokba, egy különböző szintekre osztva. Egy az egyben Raid Shadow Legends. Pontosan ugyanaz. Csak Mortal Kombatra átszkinezve, és Ed Boon előadta, hogy egyébként ez egy geci nagy megfejtés ez a játék, nem egy sima mobil cash grab. De pontosan az. Hát ez kurva jól hangzik. Itt ugye ez... Le is írja, hogy mit mondott Ed Boon, tipikus, tehát pont ezt mondta, és így elnéztél, és bász meg, tényleg ezt így fapofával elő tudtad adni. Ki a tököm? Ja, és akkor így persze, hogy hát ez azért most már nagyon úgy érezték, hogy ki kell lépniük azokból a korlátokból, hogy a Mortal Kombatot, mint verekedős játékot, tehát mint egy fightert azonosítják, és szeretnék kiterjeszteni a határokat. Mivel tudják ezt megtenni? Egy kibaszott izével. Mobiljáték. Annyira szeretnék egy ilyen nyilatkozatot hajlani a Need for Speed fejlesztőitől, hogy ez az autós műfaj nagyon behatárolja a Need for Speed-et, úgyhogy ők viszont Mortal Kombat-et fognak csinálni. Na, az érdekes lenne. Ugye? Galó erősze. Tehát így... Na mindegy, úgyhogy aki eddig ezt hiányolta, az mostantól majd élvezheti mobilon az új Mortal Kombatot. De azért, hogyha kapsz egy jó MK szponzorációt, azért azt lenyomod, nem? Sima. Csak várják meg, amíg kifizetem érte a pénzt. Mortal Kombat Shadow Legends. Alig várom, hogy az összes YouTube-os adat ezzel legyen teli. Te ezzel lesz, ne aggódj. De... Ez is egyre felbasz egyébként. Ugye nem tudom, hogy hallottad-e, hogy volt most felháborodás abból, hogy a Google bedobta, hogy a 4K-s tartalmakat hozzákötnék a prémium előfizetéshez. Nem külön előfizetés lenne? Hát lehet, hogy lenne olyan is, ami csak azt tartalmazza, de én úgy hallottam, hogy a prémiumba is beleintegrálnak. Na most eljutottunk odáig, hogy fizetem a prémiumot, csak kurvára nem megyek vele semmire, mert most már nem csak tehát, hogy beleintegrálta az összes tartalomgyártó, az összes rohadt ilyen Raid Shadow Legends-es, meg egyéb faszom reklámokat a videóba. Tehát ahelyett, hogy nézném a prémium nélkül a videót, most ugyanúgy kell néznem a mindenféle reklámot. Tudom, hogy valamilyen szinten ez megkerülhetetlen, csak így kb. A YouTube prémium értelmét veszti. Tehát én azt gondolnám, hogy azért fizetem ezt, hogy akkor a Google azt az összegnek egy részét továbbítja a tartalomgyártók felé, és akkor úgymond ezzel megkerülöm a reklámokat, de nem. Hát igen, hogyha kereshetsz a YouTube-ba 200 000 forintot, akkor te mondjuk nemet mondasz a másik 200 000 forintot, ha megkeres? Nyilván nem, de attól még zavarhat. Persze. Tudod, mi az, ami még érdekes? Ugye, ha már Google-nél tartunk, azt hallottad, hogy a Google bejelentette, hogy leszámol az adblockerekkel? Valamit hallod. A Chrome-ból fogják kiirtani. Igen, nem fog. És, a Chromium alapú böngészőkből. Igen. És kvázi az össze. Hát gyakorlatilag igen. Tehát 23-ban megkezdődik az átállás, és 24-re ez így véget ér. Úgyhogy... De ez rá alternatív megoldás, mert most is van. Igen, hogyha nem akarsz reklámot látni, fizess elő a prémiumra. Ja, nem az, hát... Azt mondtam, hogy a böngészők többsége Chromium alapú, nem az összes. Jó, hát meg lehet majd oldani. De... Majd valahogy megoldják, de persze. Egyébként én nem is értem eddig, hogy miért volt az, hogy a Google ezt engedélyezte a saját böngészőjében is, hogy egyébként a saját felületén megtekinthetők a saját reklámjait. Tehát nem tudom, miért most jutott el idáig, de ők nyilván jobban tudják. Hát a szabad akarat. Azért, mert mit tudom én, ezt mobilon nehezebb volt megoldani. Aha. Ott már ugye, ott szerintem már most sem működnek az adblockerek a Chromium alapú böngészőknél. Menjünk tovább. Square Enix. Egy rövid hír. Egy egészen rövid hír. Méghozzá, hogy feltámasztatja az egyik klasszikus franchise-át a Square Enix, méghozzá a Parasite Eve-et. Most ez lehet, hogy sokatoknak nem mond semmit. Legjobban hasonlítani talán a Resident Evil-ökhez tudnám. Ugyanis megújítottak egy védjegyet, méghozzá a... És nem is megújítottak egy védjegyet, mert a Parasite Eve-nek egyébként a védjegyét megújították egy pár éve, de most bevezettek egy újat, méghozzá a Symbiogenesis néven fut a védjegy maga, és azt tudni, hogy a Parasite Eve az novella, tehát annak a története egy novellára épül, ami a Symbiogenesis-t mint folyamatot dolgozza fel. És innen meg volt az áthallás, hogy akkor remake érkezhet az első vagy a második részből, vagy akár mind a kettőből egyszerre. Ez egyébként egy Survivor horror játék volt, történetileg viszonylag erős, úgyhogy... Nem is értem, miért nem nyúltak még eddig hozzá. Parasite Eve az így nagyjából egy ilyen, hát egy, nagyjából egy polcon van, kicsit lejjebb a Resident Evil Silent Hill vonallal. Az igen, tehát hogy nagyjából, mint a Dino Crisis, hogyha egy be kéne lőni az szintre. Volt ez a, hát ez a fú, egy legendás sor, az a miért nem nyúlnak hozzá a Dino Crisishoz? Azt én sem mindig, tudom. Mindig bedobom ilyenkor, de ezt egyszer már csak meghallja valaki el. Hát ugye, hogyha elfogynak a Resident Evil-ek, akkor csak? Akkor az meg odaig van. De helyette kapod azt a raptoros, amikor a raptorok potyognak az égből, azt a rettenetet. Exoprimal. Azt. Amiről azt hallottam elvileg, hogy állítólag nem rossz. Csak így ránézésre tűnik borzalmasnak. Ja, de azért, mert mi már láttunk kettőnél több játékot életünkben. Tehát magad nevédbe beszél, jó? Na mindegy, úgyhogy lehet, hogy lesz majd hosszú távon Parasite Eve. Én örülnék neki, azt hiszem az első részével játszottam PlayStation 1-en. Ez 99-ben jött ki. Nem játszottál vele, különben emlékeznél rá. No, kedves néző, kedves hallgató, ha te Japánban élsz, és Callisto protokollozni szeretnél, akkor nem fogsz. Ugyanis Japánban olyan cenzúrát követelnek meg a Callisto protokoll fejlesztőitől, amiben a Callisto protokoll fejlesztői nem hajlandóak belemenni, úgyhogy ennek az lett a végeredménye, hogy Japánban úgy néz ki, hogy nem fog megjelenni. Mi is volt a probléma egyébként a játékkal? Túlságosan brutál. A japánoknak. Mm-hmm. Tudod, ahol a bivaj polip hibrid 8 sáppal kursegbe 6 embert egyszerre hátulból élesbe. De legalább nem folyik a vér. Ez igaz. Más folyik. Az mehet. A Callisto protokoll az meg kibassza a biztosítékot. Márunk, ez nem szokás. Ne haragudja. Úgyhogy a CERU, ami a japán ISRB gyakorlatilag, az így mondta a Callisto protokoll fejlesztőinek, hogy figyeljetek, ez így nem fér bele egyetlen korhatárbe sorolásba se, amit még egyszer értek, hogy nem, de nem. Úgyhogy változtassatok rajta létszív, és akkor ki lehet adni Japánban. És akkor ők megmondták, hogy aha, nézd, hoztam neked valamit. Akkor nem adjuk ki Japánba, kapjátok be. Ők mondjuk így mostában elég jókat rólkodnak, mert ugye volt pont a Gotham Knights-ra így visszakanyarodva, ugye ott jelentették be a fejlesztők, hogy hát ez nem lehet megoldani, hogy, hogy úgy, hogy csak jelen generációs konzolra adjuk ki a játékot, tehát Prevgerre nem, 30 FPS-nél többet tudjon, tehát nem lesz performance mond, ugye a Callisto protokoll fejlesztő megmondták, hogy mi meg tudtuk oldani. Érdekes volt, hogy a ray tracinget is meg tudták oldani. Ugye erről múltkor beszéltünk. És azért a Callisto protokoll jóval durvábban néz ki, mint a Gotham Knights. És hát így bocsi, tehát azért van valami különbség, nem? Amikor a Warner Brothers alatt ott van a Rocksteady, és azt mondják, hogy ah, nem tudunk fejleszteni, bazben, mert a Series S az visszahúzza a teljesítményt. De a PUBG Corporation alatt lévő Callisto protokoll fejlesztői gond nélkül megoldják nem csak a 60 FPS, de még a ray tracinget is rászabadítják. Hoppá! Hogy sikerül? Hát látod. Lehet, hogy csak csinálni kéne? Lehet, hogy csak érteni kéne hozzá? Nekik nem szóltak, hogy ki kell adni Series S-re is. Na mindegy, és egyébként igen, azt mondták, hogy nem fognak visszavenni a gore faktorból, mert a Callisto protokollnak a gyakorlatilag az eszenciájába beletartozik az, hogy, hogy így néz ki, és ennyire durva. Tehát egy horrorról beszélünk, egy gore horrorról. Uh-huh. Abból, hogyha kiveszed a gort, akkor mi marad? A horror. És hogyha még azt is kiveszed, akkor sem. Ezt jelenti az, amikor a művésznek van egy víziója, és nem enged belőle. Hello, jó, jó ez a Callisto protokoll, mert nagyon jó, ki kéne adni. Ne legyen már horror, léci. És akkor ez, ez olyan, mintha a Scornból csak a gameplay maradt volna. Mm-hmm. Az milyen jó lett volna. Az nagyon jó. Tök jó ez a játék egyébként, csak túl gigeres, szedjétek meg ki ezeket. Ja, igen? És ugye ez nem egyedülálló, mert a leginkább a német Németországra jellemző az, hogy oda ugye cenzúrázva jelennek a játékok, tehát a Carmageddonba ugye ott raktak be zombikat az emberek helyett, meg a piros helyett zöldvér volt, meg ja, ott az ott, ez egy ilyen visszatérő dolog. Nem tudom egyébként, hogy ott átment el a Callisto protokoll, bár szerintem csak simán kap egy MS besorolást, R-est. Nem tudom. Na mindegy. De hogy pont a japóknál veri ki a biztosítékot, ahol azért vannak cifrább dolgok. Igen, bőven. De pont ez, amit Morbi is mond, hogy amikor mindenki biztonsági játékot játszik, akkor ők ezt nyomják. Igen, tehát le a kalappal. Tehát ez jelenti azt, hogy, hogy van egy elképzelésed, és a japán piac előtt, ami egyébként egy hatalmas potenciál lenne, ott is azt mondják, hogy nem, bazd meg, van egy elképzelésünk. Ha ez nektek így, bocs, a japán történelmi múltra nem tud korrelálni, akkor bocs. Ha németeknek ez nem probléma, akkor ne pont japán kezdjön. Egyébként azért sem értem, mert hogyha pont visszatérünk az előzőre, a Parasite Eve is eléggé body horrorra dolgozott, a Silent Hill-ekben azért voltak olyan képek, oké, hogy akkoriban nem volt olyan szinten a grafika, hogy ez nagyon kijöjjön, de azért úgy eléggé megrázó dolgok voltak abban is, tehát hogy japán horror játékokat is lehetne bőven olyanokat. Scorn. Az mondjuk nem japán, de... Nem, de, de Japánban is elérhető a Game Pass kínálatában. Tehát, hogyha ezek így átmentek, hogy mi az, ami pont ebbe, sőt, szerintem a Dead Space is elérhető volt, és az nagyjából ezen a pályán mozgott. Na, kurva kíváncsi lennék, hogy a Dead Space is kap egy cenzúrát Japánban. A remake? Ha? Hát ezek után én nem lennék meglepődve. Ha viszont nem... De az EA az mondjuk ki fogja adni cenzúrázva, tehát ők ha három fillérért megbasszák az anyjukat. Ja. Jó, azt azért megnézném. Jó, ez a játék, csak túl sok benne a vér. Jó, kiveszünk. Kiveszünk. Hogy néznek ki? Igen, és hát ezek a zombik, vagy mi ezek a nekro... Hogy a nekromantek. Vagy nekromorfok. Nekromorfok. Hogy ezek nagyon félelmetes. Jó, akkor raktunk be helyettük gumimacikat, így már jó lesz? Jó, azt mondjuk. Dead Space. Japan Edition. Atakod a gumimacit. Az az. Ez a tapsolóban jön, tudod, a cintányér, bocsánat, cintányérre, tudod, hogy jön előre, és... Igen. Még az parább lenne szerintem, mint a nekromorfok. A bohóccal kiadni. Az ilyen bohócfóbok, azok ott fosnák össze. Bohócfóbok. Azaz. No de, beszéljünk egy hölgyről. Beszéljünk. És itt van egy Nintendo vonatkozású hírünk. Nagyon mély. Ezt szándékosan suttogtam ilyen mély baritonnal. Tudom, igen, hogy szeretitek. Kérlek, számolj be arról, hogy hogyan kell összeadni, kivonni, és embereket ez miért háborít fel. Na, ez egy megosztó dolog lesz. Főleg, mert szerintem mind a ketten fogunk ebben majd véleményt kifejteni. Én nem fogok. Nem? Nem. Mi a fasznak vagy itt? Azt én sem tudom. Igen, igen, ti már tudjátok, tehát a Bajonettával kapcsolatban Helena Taylor, ugye ő volt a Bajonetta 1-ben, illetve a Bajonetta 2-ben Bajonetta szinkronhangja, és a harmadik részre is felkérték. Uh-huh. Így kezdődött az egész, hogy legyen ő a szinkronhang. Aztán egyszer csak kitett egy tweetet azzal kapcsolatban, hogy ugyan felkérték, viszont $4,000 ajánlottak neki, ami így magyar viszonylatban sokan tűnik, valószínűleg tartom, hogy egyébként ha befutott szinkronszínész vagy, akkor ez nem egy olyan nagy összeg, és hogy ezzel szúrták ki az ő szemét, és hogy ez felháborítónak tartja, úgyhogy bojkotra szólítva mindenkit, ne vegyétek meg a Bajonetta 3-at, mert ez egy mocskos bagázs, nem fizetik meg. Nem fizetik meg. Kezdődött így. Aztán kiderültek dolgok. Egyrésztről, ami szerintem attól függetlenül, hogy ezután mi történt, nem volt túlságosan korrekt tőle, hogy picit neki ment annak, aki viszont elvállalta a munkát, tehát Jennifer Hill-t, akire azt mondta, hogy bár egyébként őt professzionális szinkron színésznek tartja, de nem tudja elképzelni, hogy ő megfelelő Bajonetta lenne, mert nyilván saját magán kívül más nem lehet az. Majd egyébként kiderült az is, hogy egyébként ez a $4,000 ez nem összességében kell ideérteni, hanem ezt egy-egy felvételre lett volna beosztva, és közelebb, tehát több mint $15,000 lett volna a végösszeg, ami már szerintem úgy nemzetközi szinten se egy szar dolog. Ha belegondoltok egyébként, a $4,000 se olyan kevés. Hát magyar viszonylatban? Abszolút. Magyar viszonylatban több havi fizúl egyetlen egy pár órás szinkron ezért. Sőt, szerintem az itthoni szinkron színészeknek a nagy többsége összetenni ezért a kezét. Mindegy. Jó, de mondjuk, ebbe nyilván, menjünk benne. Nyilván béka perspektívából hanem, hogy így mondta azt, hogy neki csak azt a $4,000 ajánlották, és ezt felháborító, és hogy hát bojkott. És hát kiderült, hogy ez nem igaz. Ez konkrétan nem igaz. Én nem azt mondom, hogy mert a másik oldalról is fura volt a kommunikáció egyébként, a Platinum Games is hebeget habogott a Hideki Kamiának a kommunikációja, az meg kicsit ilyen zolis volt. Twitteren mindenkit letiltott a gecibe, aki nem japánul nyilvánult meg. De most már nem tudok összevetni, mert nem vagy ott. Aki nem japánul kommentet, ez náluk ezt igen. Azt mi is bannoljuk. Úgyhogy ez ilyen nagyon, nagyon érdekes volt a kialakult helyzet. Én nem akarom senki pártját fogni, de hogy mondjam, tehát ez a... Neki megyek valakinek anélkül, hogy a teljes igazságot közölnem. És nem hiszem, hogy ő meglepődött rajta egyébként, hogy neki nem az az összeg volt felkínálva, hanem egy másik. Mert hogy tehát ő a $15,000-os megkeresést utasította vissza. És aztán picit visszafejtette az egészet. Uh-huh. Nem tudok erre mit mondani egyébként. Kiteregetsz valamit, aztán összejön az, hogy nem jött ki a matek, belemorsz a munkatársadba, vagy legalábbis a kollégádba, és de a Bajonetta én vagyok. Emlékszel, volt egyébként valami hasonló, amikor a Jeremy Irons-t, nem Michael Ironside-ot kipenderítették Sam Fisher szinkron hangja mögül, hogy nem ő. És aztán ő is ki volt bukva, hogy nem, mert a Sam Fisher az én vagyok. És én néztem, hogy hol élnek ezek az emberek? Tehát ez vagy két generációval ezelőtt történt. Tudod, ez a... mikor hiányzik az alázat, tehát, hogy a csaj is gyakorlatilag azzal futott be, hogy ő volt a Bajonettának a szinkronhangja. Gondolom ezért kapott egyre több megkeresést, meg innen ismerték. És egyébként az olyan sorozatoknál, hogyha mondjuk a tévés példát veszünk, az olyan sorozatoknál, amik úgy indulnak el, hogy viszonylag ismeretlen színészekkel, és aztán mondjuk nagyon nagyot megy a sorozat, és ilyen iszonyat meredekében megy fölfele a fizetésük. Na, ott szoktam még ezt érezni, tudod, hogy alapvetően nem tudnak alázatosak maradni, hanem mikor már az eredeti fizetésének mondjuk a 30-szorosát keresi, akkor is azt mondja, hogy csak $1 milliárd adnál nekem a következő évadrát, akkor azt már nem vállalom el. Volt a Peter Dinklage, ugye a Tyrion a Trónok harca sorozatban. Neki volt ez a pár hónapja, amikor kijött ez a dolog, lesz a Hófehérke és a Hét törpe élő szereplős adaptáció. Akkor volt neki egy ilyen kirohanása, hogy mennyire durva, hogy Hollywood már progresszív abban, hogy hófehérkét ne egy fehérbőrű színésznő játssza, hanem hiszem mexikói tanán, de még mindig be vannak ragadva abba, hogy törpézik a mélynövésűeket. És ez mennyire gáz, és hogy talán nem kéne ilyen kirekesztőnek lenni, és törpének hívni az embereket, és hogy talán ő már, ez tényleg így volt, hogy talán ő már tett annyit a szakmában, hogy ne így kezeljék a színészeket. Már itt a Hófehérke és a Hét törpe. Igen, a Hét törpét talán ne törpézzék, hanem hogy... Hófehérke és a Hét mély növésű. És az lesz a szem cím, hogy a Hófehérke és a Hét varázslény, tehát valami ilyesmi lesz a film címe. És várjál, az volt az érdekes, hogy ez, hogy a nem tudom, a mély növés, maradjunk a törpénél, jó, én ezzel nem leszek polgár, hogy a törpéknek valami szószólója felemelte a hangját, hogy bazd meg, Oké, hogy te eljátszottad életed szerepét minden idők egyik legnagyobb sorozatában, de vagyunk még itt egy páran a te testmagasságodban, akiknek ez a szerep konkrétan a szerep, ahol megmutathatnák, hogy mit tudnak. Mm. Kurva anyádat, Peter Dinklage. Gyakorlatilag ez volt igen, a igen, komment. Igen, és na, szóval nézem, hogy, hogy az tényleg miért kell ez? Miért kell ezekbe így belállni? Csak így jött eszembe az alázat, tudod? Igen. Hogy nem azt látod, hogy oké, akkor feltesszük ezt a térképet, és igen, vannak szerepek, amiket csak mi játszhatunk el. Nem azt látja, hogy igen, ezeket ránk írták, ezeket mi játsszuk el. Nem az van, hogy össze kell nyomni a John Rhys Davis azért, hogy el tudja játszani a Gimlit a Gyűrűk urába, hanem az, hogy itt vannak emberek, akik ezt a szerepet tökéletesen el tudják játszani. Mondván ez a szerep rájuk van öntve. És szeretnék is. Így szeretnék is. És nem bazd meg, hanem ez diszkrimináció, hogy minket erre a szerepre szállnak. Mi van bazd meg? Tehát, egészen elképesztő. És nekem hasonló jön vissza ebből, hogy nem, én vagyok a Bajonetta, és ha nem én szinkronizálhatom, akkor nem szinkronizálhatja senki, de ha már én szinkronizálom, akkor olyan pénzeket akarok keresni, hogy odabban. Én nem is tudom, ez a 4000 dollár, amikor ezt így felajánlották, akkor ez azután sértette, hogy már felmondta a Bajonettát, vagy az előtt sértette, hogy felmondta a Bajonettát? Már hogy értem. Tehát ő felmondta végül is a Bajonettát, csak újra szinkronizáltatták a Jennifer Hale-lel. Nem. Tehát ez egy megkeresés volt. Uh-huh. Tehát mielőtt ő még akár egyetlen mondatot is mondott volna. Ja, értem. Tehát, megkeresték, hogy figyelj, az első két részben te voltál szinkron hang, a harmadik részre ennyit tudunk adni. Mit tudom én, hány sessionre? 15 ezer dollár. Uh-huh. Egy sessionönként 4000-et. Uh-huh. És erre mondta, hogy ennyiért nem. Majd ő kiragadta a kontextusból a 4000-et, ezt kommunikálta ki fel. Nem tudom, mit gondolt egyébként, hogy nem fog kiderülni, tehát elég gyorsan kiderült. Uh-huh. És így... És lehet, hogy még az a 15 ezer is úgymond megalázó, de egyébként egy másik női szinkron színész elvállalta ennyiért. Tehát... Egyébként érdekes lenne tudni, hogy nem mindig a David Hayter jut eszembe, de ki volt a Nathan Drake-nek a szinkron hangja? Aki benne volt a filmben is? Nem a Nathan Fillion, hanem ez a színész lett volna. Nem. A szinkron hang, aki volt, az volt benne a filmben is cameo-ként. Igen, nem Nathan Fillion. Nolan North. Igen. Nolan North. Tehát az egy érdekes lenne tudni, hogy ő például mennyit kap egy szinkron projektért. Uh-huh. Jó, azért szerintem a Bajonetta meg az Uncharted, az nem egy szint. Nem, de mondjuk így is mondjuk érdekes lenne arányosítani, hogy mondjuk körülbelül milyen összegekről beszél. Nekem fogalmam nincs, hogy 15 ezer dollár az egy szinkron munkáért. Ha belegondolsz, talán a Bajonetta első részében, amik te is játszottál, nem? Uh-huh. Bajonetta első, persze. Ugye az még multiplatform. Igen. Azért abban olyan kurva sok pofázás nincs. Mondjuk egy Uncharted-hoz képest, ahhoz szerintem fel kell mondani 15-20 órányi szöveget. Igen, még az lehet, hogy sessionenként lenne érdekes, hogy mondjuk egy ilyen session, fasz tudja ez mennyi időt ölel fel, de nem hiszem, hogy ilyen 6 órás projekt, mert nem lehet 6 órán keresztül szinkronizálni, de elfáradsz benne bőven, de egy-két óra után már nem tudsz magadról. Úgyhogy... Mindegy, ez érdekes lenne arányosítani, hogyha ezzel kapcsolatban is, hogyha vannak mondjuk viszony számaitok, akkor azok is jöhetnek, akár itt, akár YouTube-on, várjuk őket szeretettel. Ja, tényleg az is jó volt, hogy Mackó ír, ezt én is olvastam, hogy lassan halad a kisabdány forgatása, mert hogy a főszereplő nem tud húzni. Ne, komolyan! Bazd meg! Hogy fél a víztől, hogy valami ilyesmi van. Azt hallottad, hogy általában azzal védekeztek, hogy a kis hableány hát nem túl szép. És ez nem azért van. Mindenki kiragadta azt, hogy akik azt mondják, hogy nem jó kis hableánynak, azok a bőrszínen akadtak fenn. Nem! Nem a bőrszíne a probléma. Az a baj, hogy szegény színésznő nem szép. Nem az a fajta mesebeli szépség, akit elképzelsz. Most volt pont, megnéztem a Disney Plus-on az új Pinocchiót, a Tom Hanks-es Pinocchiót, amit tudod, azzal riogattak, hogy hogy néz ki benne a tündér. A kopasz fekete igen. Tündér. És tudod mit? Az a csaj még egyébként egész szép is lenne. De elcsúfították szándékosan. Ilyen bazd meg ólajtónyi körme van, szándékosan lenyírták a haját, és azt néztem, hogy miért nem lehetett meghagyni olyanra, amilyen ilyen tündérszerű? Nyugodtan megcsinálták volna, nem kellett volna bele, mit tudom én, ilyen vonalzó hosszú köröm, meg nem kellett volna lenyírni a haját, és akkor úgy tök jó lett volna, hogy az összkép úgy fosszú fasza lett de volna. De nem üt eleget. De igen, de ennek ütnie kellett, és ennek ilyen, nézem, hogy mi a tököm, mint hogyha szándékosan arra mennének rá, hogy triggereljék az embereket. Tehát, amikor az volt, hogy... Figyelj, beszédtéma lett a Pinocchio, hogy önmagától nem jutott volna el ideig. Hát nem. Mondjuk az is egy érdekes dolog, amikor Tom Hanks énekel. Hát azzal vallatni lehet. Figyelj. Még eleve nekem fura, hogy na mindegy. Nem akarok ebben mélyen belemenni. Na, nekünk ne kanyarodjunk. Jó, egy hírünk még van már a Splinter Cell. Ja, jött a Splinter Cell remake-ről, jobbnál jobb hírek jönnek. Ugye a múltkor hallottuk, hogy feltalálják a spanyol viaszt, és átírják a sztorit, mert az jó. Mm-hmm. Mert ugye a régi a szar volt, azért szerette mindenki, mert szar volt, és ezért újra kell írni az egészet, hogy a modern normáknak megfeleljen. Újabb jó hír, ott hagyta a Splinter Cell remake-et a direktor. David Grivel, ő egy viszonylag friss jelesztés volt, tehát mert 11 éve dolgozott még csak a Ubisoftnál. Nem 11 éve volt a Rocksteady-nél is az alapító? De valahogy úgy. Lehet, ez a 11 év ilyen töréspont. De mindegy, ő volt például a lead designer a Far Cry 6-nál, de rengeteg egyéb projekten is dolgozott, a régebbi Rainbow Six-eken, meg Assassin's Creed-eken, tehát nagyon sok mindenen. És most így hogy nem egyik pillanatra a másikra így ott hagyta a céget. És azért gondolom, hogy nem csak így jó hiszeműségéből, mert ahova ment, az egyébként nem tűnik olyan csábító helynek, mert ugye tudjuk, hogy hova ment, a People Can Fly-hoz. Akiknek ugye az elmúlt pár évi munkássága az nem volt olyan nagyon meggyőző. Az emberek repülnek. Például Ubisoft-tól. Hát ők azt hiszem most utoljára Outriders csinálták. Jó, tényleg emlékszem, jó, szép emlékű Outriders. Azaz. Mondjuk nem tudom, hogy nekem mindig a Painkillerről jutnak eszembe, de ugye ők csinálták a Bulletstormot is. Hmm. Nem is tudom, utána mind dolgoztak. Meg utána az Outriders-t. Meg bedolgoztak valamelyik Gears-be, talán a Judgment-be. A 3-ba vagy a Judgment-be, ja. Ja. Úgyhogy gondolhatjátok, hogyha ide ett a fene, akkor mennyire jó lehetett a Ubisoftnál. Nem tudni, hogy mennyiben befolyásolja ez a Splinter Cell remake készítését. Én azt látom, hogy ilyen kis apró utalások egyre inkább arra tendálnak, hogy ez hasonló tengelyre fog hosszú távon kerülni, mint a Skull and Bones, és mint a Beyond Good and Evil 2. És egy ilyen Duke Nukem Forever projekt lesz a Splinter Cell remake-ből is. Aztán majd behintik showval. Egy újabb? Hát basszus, egy rohadt remake-et nem tudnak elkészíteni. Látod, hogy a izé sem ment. A Prince of Persia az egy pár órás játék volt. Nem tudták összehozni több év alatt a remake-et belőle, vagy remastert. Ja, nem mindenki, de tehetséges. De durva Ubisoftnak egyébként a legtöbb projektje ilyen. Ha de gyakorlatilag lassan az összes. Egyébként egészen elképesztő, hogy egy Assassin's Creed show, ezt kifejtettem már ott az adásban is, de egy Assassin's Creed showkészen, hogy kifejezetten az AC-nak szánnak, ott nem tudnak érdemi Assassin's Creed materiált felmutatni, csak gyakorlatilag logókat. A Ubisoftnál nagyon súlyos problémák vannak, és nem vagyok benne biztos, hogy csak menedzsment problémák, mert konkrétan nem tudnak mutatni semmit. Tehát itt vagy az van, hogy az összes projektjük development hellben van, ezt szerintem aránynak bátran ki lehet mondani. Hát talán a bizén kívül, a Rabbids, Mario & Rabbids-en kívül. De egyébként minden más készség, minden más, az Avatar is megint el lett tolva. Az AC-k olyan nagyon bizonytalannak tűntek, ez az egész AC Infinity projekt olyan meg nem fogható még, tehát hogy az egyetlen AC, ami most meg fog jelenni, az egy ilyen mellékvágány, egy ilyen pár órás dolog lesz. Fura. Ezekkel a jó hírekkel tértünk vissza hozzátok a mai napon. Igen. Nagyon örülünk, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönjük, hogy kitartottatok itt mellettünk, főleg így, hogy az óraidőközben már karcolja az este 9:30. Úgyhogy mindenkinek köszönjük, hogy itt voltatok. Balázsnak örülök, hogy visszajött végre Amerikából. Ja, szépen lassan visszaállunk most ez a hét. Nekem is kicsit még ilyen felzárkózós volt. Úgyhogy előre is bocsánat, hogy csak 5 óra 17 perccel szolgálhattunk. De majd innentől kezdve gyakrabban lesz reflektor, legalábbis erre fogunk törekedni. Ne ígér. Mostanában lesz miről beszélni. Felpörögnek a játéktesztek is, uh-huh. Zolinál is, úgyhogy az is mindenképpen pozitív, meg hát szépen lassan ráfordulunk majd az év utolsó nagy eseményére, a Game Awards-ra. December 6? Valahogy úgy. Mert nincs olyan messze. Nagyon köszönöm, itt voltatok. Találkozunk jövő héten. Sziasztok. Ciao.